раз, не два, так же бува в любовному настрою я проти романтики бою. Невдач кохані бережусь, і хоч дівчат розкіш сама, то все ж не хочу гарбуза, і щоб певнішим чуть себе, співаю їй більш-менш таке. Радий би я залюбитись тобі, щоб лиш тільки знав, що не на біду тебе, мій скорбе, вірно покохав. Хоч би лиш малу надію мати, що будеш мене кохати. Без вагань, без серця моє, я тобі віддав.